Lotteria świąteczna. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na lotteriaświąteczna.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła szósta. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik. Strzelanina przed Białym Domem. Do Gwardii Narodowej ogień otworzył Afgańczyk. Dwóch żołnierzy w stanie krytycznym. Dziesiątki ofiar wielkiego pożaru w Hongkongu. Zaginionych jest prawie 300 osób. Alert RCB od rana na warszawskiej Ochocie. Tutaj na szczęście to tylko ćwiczenia. W stanie krytycznym jest dwóch żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy zostali postrzeleni w pobliżu Białego Domu w Waszyngtonie. Sprawcą ataku był Afgańczyk, który przebywał w USA od 4 lat, powiedział w specjalnym wystąpieniu Donald Trump. Prezydent zapowiedział też skierowanie do stolicy dodatkowych sił bezpieczeństwa. Poleciłem Departamentowi Wojny wysłanie dodatkowych 500 żołnierzy, by pomogli chronić naszą stolicę. Uczynimy Amerykę znowu w pełni bezpieczną i doprowadzimy sprawcę tego barbarzyńskiego ataku przed oblicze nieuniknionej sprawiedliwości. Podejrzany został zatrzymany i przewieziony do szpitala. Na razie nie są znane motywy jego ataku. Stany Zjednoczone bezterminowo wstrzymały przyjmowanie wszystkich wniosków imigracyjnych obywateli Afganistanu. 44 ofiary śmiertelne i drugie tyle w stanie krytycznym w szpitalach. Rośnie liczba ofiar ogromnego pożaru kompleksu mieszkalnego w Hongkongu. Zaginionych jest 279 osób. Walka z ogniem w 7 wieżowcach trwała całą noc. Ogień gasiło 900 strażaków. Przed płonącym kompleksem Muan Phu Court setki jego mieszkańców patrzyło, jak znika dorobek ich życia. Otrzymałem wiadomość około 15, że dach się pali. Potem ogień rozprzestrzeniał się błyskawicznie. Mówi Jason Kong, który wrócił do mieszkania, w którym został jego pies. Mieszkam w pierwszym bloku. Myślałem, że pożar z trzeciego nie dotrze tak szybko. W domu został pies. Było około 17, ale policja nie chciała mnie już wpuścić, choć nasza wieża wtedy jeszcze nie płonęła. W kompleksie Wang Fuk Court znajdowało się 2000 mieszkań. Pożar rozprzestrzeniał się po bambusowych rusztowaniach. W 7 z 8 wież, które spłonęły, w chwili pożaru były setki osób. Jestem zdruzgotany. Tak wielu sąsiadów i przyjaciół. Płoną wszystkie mieszkania. Mam nadzieję, że władze pomogą nam znaleźć nowe. To największa tego typu tragedia w byłej brytyjskiej kolonii od prawie 3 dekad. Władze zapowiedziały pomoc poszkodowanym, ale przede wszystkim dokładne wyjaśnienie przyczyn pożaru i ukaranie winnych. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Georgetown. 3 okręty podwodne zakupi od Szwecji Polska. Jednostki A-26 będą wyposażone w najnowszą technologię. Umowa przewiduje też współpracę naukowo-techniczną i strategiczne partnerstwo w tej dziedzinie między obydwoma krajami. Zakup okrętów podwodnych oznacza również inwestycje w polski przemysł stoczniowy, mówi premier Donald Tusk. W Polsce okręty będą naprawiane, wszystko z udziałem polskiego przemysłu. Nie będziemy też musieli czekać ze szkoleniem. Mamy gwarancję możliwości szkolenia, taki okręt, który jest identyczny jak ten, który zakupimy i na którym będzie można się od zaraz szkolić, tak żeby nie marnować czasu. O kontrakt w ramach polskiego programu Orka walczyło jeszcze 5 innych dostawców z Francji, Niemiec, Hiszpanii, Włoch i Korei Południowej. Szwedzka oferta zapewniała okręty dostosowane do Morza Bałtyckiego. Dziś natomiast, według ustaleń Polskiego Radia, podpisana ma zostać umowa na zakup najnowszej wersji pocisków do myśliwców F-35. Zgodę na sprzedaż polskiemu rządowi tego uzbrojenia wyraził na początku października Kongres USA. Jesteśmy jedynym państwem, które poza Ameryką będzie dysponowało tymi rakietami. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało alert dla mieszkańców Warszawy informujący o ćwiczeniach, które odbędą się na terenie dzielnicy Ochota. Czego będą dotyczyć, o tym reporter Polskiego Radia dla Ciebie, Przemysław Paczkowski. Służby nie zdradzają szczegółów, ale jak się dowiedziałem, jednym z miejsc, gdzie odbędą się ćwiczenia, jest siedziba Państwowej Spółki Gaz System przy ulicy Mszczonowskiej. To strategiczna dla polskiej gospodarki firma, która odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza podmorskim gazociągiem Baltic Pipe oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu. Jednym z ćwiczeń ma być ewakuacja terenu. W akcji mają wziąć udział funkcjonariusze policji, straży pożarnej i oddziały Wojsk Obrony Terytorialnej. Dwie kolejne lokalizacje to Centrum Handlowe Reduta i Park Szczęśliwicki. Służby apelują o spokój w tych rejonach i stosowanie się do komunikatów funkcjonariuszy. To już kolejna taka akcja w stolicy. Wcześniej podobna odbyła się m.in. na terenie filtrów warszawskich. Ćwiczenia mają się rozpocząć od wczesnego rana. Klimat. Jakość powietrza w Polsce jest bardzo dobra lub dobra. Na żadnej stacji pomiarowej nie odnotowano przekroczenia norm. 22% prądu pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można bez ograniczeń korzystać z energii elektrycznej. Jest ostrzeżenie IMGW przed wezbraniem wody na Brynicy w województwie śląskim i w zlewniach Wisłoki oraz Górnego Sanu na Podkarpaciu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wczoraj przyśnieżyło w dużej części kraju. Dziś opady śniegu mają być już słabsze, ale trochę popada. Właśnie śnieg, śnieg z deszczem i deszcz. Śniegu spodziewajmy się przede wszystkim w centrum i na północnym wschodzie. Słońca ma być nieco więcej niż wczoraj, zwłaszcza na północy i zachodzie, a temperatura maksymalna niemal w całym kraju wyniesie dziś od 0 do 3 stopni. Lekki mróz tylko w górach i na Suwalszczyźnie. A wiatr na ogół słaby i umiarkowany. Dzień dobry. Dziś czwartek, 27 listopada, jest 6:05, a to oznacza, że zaczynamy audycję poradną w Trójce. Kto był wczoraj na koncercie w Stodole? Bo może się widzieliśmy? Zagrali wspaniale. Ja się poczułem, jakby znów był 1980. Takie tu na początek dnia, to ja rozumiem. John Porter odświeża materiał z płyty Helicopters po 45 latach, koncertuje i na koncertach spisuje się co najmniej świetnie. No, ale w Trójce o poranku też brzmi dobrze, prawda? Zapraszamy do Trójki. Michał Jakubik, Stanisław Perzyna, Michał Kowarski i Robert Grządowski. To my. Zapraszamy. Niedawno na murę mówię, uderzę pion. Gdybym tylko wiedziała, jaki był tego powód i jak wielkie było moje zdziwienie, gdy tak bardzo mi przypominało ciebie. Czy ja już mówiłem, że dwie dwójki i siedem trójek? Zapraszamy do współtworzenia audycji porannej. A powiemy dziś m.in. o nietypowych czarnopiątkowych promocjach, o najbardziej wpływowych kobietach w historii, o kiedyś wpływowym, a dziś szykującym się do odsiadki byłym prezydencie Brazylii i o akcji pisania listów w sprawie tych akurat niesłusznie uwięzionych. To i więcej w trójce do dziewiątej. Teraz mamy 6:13 i gramy. To Sam Fender i Elton John. Talk to you. Wraca sprawa koncertu Johna Portera, 2 2 i 7 3. Kto był w stodole wczoraj? Ja nie byłem w stodole, bo trochę mam daleko, ale byłem 2 tygodnie temu w Nowej Hucie na tym koncercie. No nie wiem, co mam powiedzieć, ale powiem tak. Polecam koncert wszystkim. Jest moc i zero fałszywej nuty. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia życzę. Dziękuję. No dokładnie. To było bardzo dobre, ale lepszym byłoby to menemena, jeśli można prosić, trzymajcie się. A to jutro, 6:05, nie mam wątpliwości, że będzie. Zapraszamy do Trójki. Ale też jutro, czarny piątek, Black Friday. Wiem, ten Black Friday to trwa w zasadzie od co najmniej kilku tygodni, ale jutro kumulacja ofert i promocji także w dziedzinach nieoczywistych. Black Friday rządzi się swoimi prawami. Wygląda na to, że absolutnie nikt nie chce zostać w tyle. Na stronie jednego ze sklepów liturgicznych zobaczymy wyraźnie, że i tam czarnopiątkowe obniżki traktowane są bardzo poważnie, zarówno w ofercie, jak i w prezentacji asortymentu. Bielizna kielichowa na Boże Narodzenie z wizerunkiem świętej rodziny. To Black Friday w wersji sakralnej. Różowy welon na kielich z symbolem krzyża na żakardzie. Cena została obniżona aż o 40%. Promocje znajdziemy dziś dosłownie wszędzie, nawet u firm sprzedających nagrobki. Zniżka jak najbardziej realna, asortyment już mniej impulsywny. Tylko tego dnia wszystkie zamówienia na nagrobki podpisane w tym dniu obejmuje 10% rabatu. No zdecydowaliśmy się, bo taka jest tradycja już od kilku lat, można powiedzieć. A klienci też czekają na takie rzeczy, bo i nagrobek, i tak naprawdę materiał budowlany, czyli blaty i schody i parapety można kupić w promocji, a mają wtedy okazję. 10% zawsze coś. Zainteresowanych nie brakuje. Naturalny kamień, precyzja wykonania i solidność na lata. Teraz w wyjątkowej cenie. Są też promocje dla par planujących wspólną przyszłość. Na przykład rabaty na wesela rezerwowane na 2026 rok i sale weselne. Z bonusami do wydania na atrakcje z katalogu usług. To miłość w cenie promocyjnej. Co roku robimy taką, to nawet nie jest wyprzedaż, tylko to promocja bardziej wizerunkowa i bardziej po to, żeby zbudować świadomość marki. Co roku podpisujemy kilka umów na tej promocji. A może kogoś skusi taka promocja? Kurs podrywania, czarodziej kobiecych emocji. Przecenione o blisko 90%. To dopiero promocja. W dzisiejszym poradniku opowiem Wam o tym, jak poderwać dziewczyny. Choć kuszą nas ceny, rabaty i wyjątkowe okazje, to warto w tym wszystkim zachować czujność. Apelowała w Informatorze Ekonomicznym na antenie Trójki Katarzyna Henik z Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Uczulamy tych, którzy decydują się na zakupy przez internet. Przede wszystkim, żeby zapoznać się z takimi elementami regulaminu jak miejsce rejestracji, przedsiębiorcy. Druga rzecz to dane teleadresowe. Jeżeli chcemy zwrócić produkt, chcemy się skontaktować z przedsiębiorcą, ze sklepem. Ja myślę, że proste googlowanie może często nas uchronić od problemu. Czerwona lampka powinna nam się zapalić, kiedy tych opinii nie ma, ale też kiedy ich jest bardzo dużo, są pochlebne i na przykład wystawione przez ostatnie 2-3 dni. Uważajmy, czytajmy, sprawdzajmy regulaminy i planujmy zakupy z głową. Chociaż kogo nie skusiłby... Ornat z bogato haftowanym pasem i kołnierzem w kolorze fioletowym. Na Black Friday nie ma świętości. Nagrobki w promocji, kurs podrywania w promocji. Na całe życie można się zabezpieczyć w jeden czarny piątek. Tym tematem zajęła się Karolina Gonet.

Pociąg testowy uderzył rano w grupę robotników w południowo-zachodnich Chinach. 11 osób zginęło, a 2 zostały ranne. Pociąg przeznaczony do sprawdzania urządzeń do wykrywania wstrząsów sejsmicznych poruszał się normalnie, kiedy niespodziewanie na tory weszli robotnicy. Pełny serwis Trójki o 7. Pan synoptyk zapowiada, z tym śniegiem to by było na tyle. To znaczy, jeszcze dziś popruszy, ale jutro i później już śniegu to nie. Czwartek będzie raczej pochmurny, nieco słońca na północy i zachodzie, na termometrach niemal w całym kraju od 0 do 3 stopni, w najcieplejszym momencie dnia, lekki mróz tylko w górach i na Suwalszczyźnie. I znów John Porter powraca w telefonach od państwa, 2 dwójki i 7 trójek. Nie byłem wczoraj na koncercie, ale za to mam oryginalną płytę winylową zespołu Porter Helicopters. No, podobno ma 45 lat. No, fajnie. Pozdrawiam wszystkich. Też uważam, że mimo tych 45 lat brzmi współcześnie i wciąż brzmi wspaniale. Duran też brzmi wspaniale o poranku w Trójce. Za 28 minut 7. Ten kawałek akurat to ma lat 40. Podobnie jak film z Rogerem Moorem, ten ostatni Bond z jego udziałem, A View to a Kill, czyli Zabójczy widok. W sumie te bondowskie filmy to zawsze jakieś takie podobne mają tytuły, prawda? Pewnie dałoby się łatwo jakiś wymyślić. Mają państwo jakiś pomysł? Może podsuniemy producentom efektowny tytuł bondowskiego filmu. 2 2 7 3. Ja mam wrażenie, że tytuły bondowskich filmów jednak powstają według klucza. Zapraszam państwa do proponowania swoich. 2 2 7 3. Może coś ciekawego nam się tu o poranku urodzi. Czy Michał Strzałkowski ma jakiś pomysł? Dzień dobry. Dzień dobry. Człowiek z żelazną, nie żelazną, co ja mówię, z elektroniczną obrożą na kostce. Tak mógłby być zatytułowany film bondowski o Jairze Bolsonaro, bo taka elektroniczna opaska, która monitoruje to, gdzie jest były prezydent Brazylii, tutaj jest bardzo istotna. No właśnie, spotykamy się przy okazji sprawy prezydenta Brazylii. Długi ten tytuł ci wyszedł, ale powiedzmy, że elektroniczny się pojawia w tym tytule, więc być nowocześnie. Jeszcze licencja na lutowanie, ale ja zaraz wyjaśnię dlaczego. Okej, dobrze, zaczynamy ten temat prezydenta, byłego prezydenta Brazylii, który trafi do więzienia na 27 lat za próbę przewrotu. Tak, a dokładnie 27 lat i 3 miesiące jeszcze, ponieważ ma lat 70, to taki wyrok byłby prawdopodobnie, czy jest prawdopodobnie dożywociem. Rzeczywiście, Jair Bolsonaro, który był jeszcze niedawno brazylijskim prezydentem, lubił być nazywany brazylijskim Trumpem, trafia teraz do więzienia decyzją Sądu Najwyższego, a to dlatego, że kiedy przegrał wybory z obecnym prezydentem Lulą da Silvą, kandydatem mocno lewicowym, to doszło do sytuacji dość podobnej do tej, jaka była w Stanach Zjednoczonych na koniec pierwszej kadencji. Czyli ten słynny szturm na Kapitol, tak? Tak jest. I coś bardzo podobnego było w Brazylii dokładnie rok później, niemal co do dnia. Kiedy to Jair Bolsonaro zaczął oskarżać wszystkich o to, że wybory zostały sfałszowane, że to on je tak naprawdę wygrał, zachęcać swoich zwolenników do protestowania, ci wdarli się do budynków parlamentu, rządu, Sądu Najwyższego, doszło do zamieszek, zginęli ludzie, to wszystko było jeszcze bardziej żywiołowe i niestety tragiczne niż w Waszyngtonie. No a po wszystkim Bolsonaro został pociągnięty do odpowiedzialności za to, że tam zawiązała się grupa, która właśnie działała na rzecz utrzymania Bolsonaro u władzy. Tam było jeszcze gorzej niż w sytuacji, w jakiej znalazł się po 6 stycznia 2021 roku Donald Trump, dlatego że tam już były takie rozmowy, a mają śledczy różnego rodzaju nagrania, w których Jair Bolsonaro z generałami rozmawiał de facto o przewrocie, o przejęciu władzy przez wojsko, a nawet o zleceniu zabójstw politycznych przeciwników, w tym właśnie obecnie urzędującego prezydenta Lula da Silva. On się oczywiście broni, że to nieprawda, że to wszystko sfingowane, że jak to się mówi, to są zarzuty polityczne, panie redaktorze, tak, o charakterze tak, politycznym. Natomiast on w wyniku tego procesu trafił do aresztu domowego, gdzie czekał na ostateczne uprawomocnienie się tego wyroku. Miał założoną na kostkę taką elektroniczną bransoletkę, która monitoruje jego ruch. I kilka dni temu okazało się, że Bolsonaro próbował za pomocą lutownicy, i tu jest ta lutownica, sobie taką bransoletkę zdjąć. To znaczy majstrował przy tej lutownicy. To się wydało. Służby, które pilnowały w areszcie domowym Bolsonaro, zareagowały. A sprawa o tyle była też jakby niebezpieczna, że właśnie tego dnia, kiedy zaczął majstrować tą lutownicą Jair Bolsonaro przy swojej opasce elektronicznej, to pod jego domem, gdzie on przebywał, mieli jego zwolennicy wielką manifestację urządzić i pojawiło się podejrzenie, takie informacje trafiły do służb, że to wszystko jest tylko przykrywką, żeby Bolsonaro mógł uciec. Wielka manifestacja, chaos, on znika i podobno ambasady albo Stanów Zjednoczonych, Trump jest bardzo dużym zwolennikiem Bolsonaro, albo Argentyny, Javier Milei, to też człowiek, który bliski jest Bolsonaro i Trumpowi, albo Węgier, miały te ambasady Bolsonaro u siebie przechować i pomóc mu w ogóle z Brazylii uciec. No jak było, oczywiście tego nie wiemy, to śledztwo będzie wyjaśniało, ale koniec końców Bolsonaro trafił najpierw do normalnego aresztu, a dzień później uprawomocnił się wyrok. Stąd 27 lat więzienia dla byłego prezydenta brazylijskiego. Natomiast jego syn, Eduardo Bolsonaro, który jest prawicowym senatorem, twierdzi, że to właściwie była taka sytuacja, w której Bolsonaro, ojciec siedząc w areszcie, po prostu lekko sfiksował. No tak tłumaczy to Eduardo Bolsonaro. Ojciec jest poddawany psychologicznej presji. To jest nawet rodzaj psychicznej tortury. On nie powinien w ogóle być uwięziony. Jego zdrowie pogarsza się z dnia na dzień. Musi brać leki, które z jednej strony mu pomagają, a z drugiej wywołują skutki uboczne. Ograniczano jego kontakty z rodziną. Trzeba to wszystko przeanalizować, a zwłaszcza kwestie leków, jakie przyjmował i tego, jak wpłynęły one na sprawę z opaską elektroniczną. I taka jest właśnie linia obrony Bolsonaro i jego ludzi. To wynik paranoi wywołanej izolacją i lekami, które przyjmuje. Nie kupili tego śledczy, stąd właśnie uprawomocnienie się wyroku. A obecny, wspomniany już prezydent Brazylii Lula da Silva, poproszono o skomentowanie tej sytuacji, mówił tak. Nie chcę komentować decyzji sądu, nie powinienem. Sąd podejmuje decyzję niezawiśle. Ale pan Bolsonaro miał pełne prawo do domniemania niewinności. Śledztwo trwało prawie 2,5 roku. Była propozycja ugody i był proces. No i w końcu zapadł wyrok. I skazany musi odsiedzieć zasądzoną karę. Wszyscy wiemy, za co został ukarany. I todo mundo sabe o que ele fez. A emocje polityczne w Brazylii znów są bardzo gorące. Zwolennicy Bolsonaro protestują, uważając, że to są jakieś represje wobec ich idola. Ten prawicowy polityk wciąż jest bardzo popularny wśród części Brazylijczyków. Z kolei zwolennicy lewicy świętują, że Bolsonaro, którego uważali za najbardziej szkodliwego dla kraju prezydenta i reprezentanta wielkiego biznesu, trafi w końcu za kratki. No więc emocje polityczne w Brazylii ani trochę nie osłabły. I pewnie też filmowych nawiązań do tej historii należy się spodziewać w przyszłości, bo jest ciekawie. Jest to filmowa historia, tak. Michał Strzałkowski o poranku w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Still, I'm mniej więcej rok temu wymyślili państwo plebiscyt na najlepszą bondowską piosenkę, a dziś wymyślamy tytuł filmu o przygodach Jamesa Bonda. Dwie dwójki i siedem trójek. Ja chciałem podsunąć taki tytuł. Bond i Zorro na tropie Robin Hooda. To jakaś odpowiedź na Avengersów? Dzień dobry. Chciałam powiedzieć tą nazwę. Świąteczna zagadka. Świąteczna. To ja nawet wiem, jakby to brzmiało w zwiastunie. Chimbani Penny zatruła się kompotem z suszu. James Bond. Świąteczna zagadka. W kinach. W Wigilię. To tak mogłoby to brzmieć, rzeczywiście. Ale czy by to się sprzedało? Tego nie wiem. Jest 6:49, to czas na Piotra Łodeja. News albo fake news. Wielu ekspertów zastanawia się, jak można edukować młodych ludzi, by byli bardziej odporni na manipulacje i dezinformacje, by w dorosłym życiu stawili czoła realnym zagrożeniom świata analogowego. W naszym studiu dr Alina Landowska, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, współautorka raportów o pokoleniu Z. Dzień dobry. Dzień dobry, witam państwa. Oraz Dominik Piwek, menedżer do spraw marketingu, współautor programu społecznego Młodzież w Centrum. Witam w trójce, dzień dobry. Dzień dobry. Pokolenie Z lepiej od innych radzi sobie z wyzwaniami świata cyfrowego. O jakich wyzwaniach, niebezpieczeństwach mówimy? Zdecydowanie radzi sobie lepiej. Proszę pamiętać, że to pokolenie urodziło się w dobie internetu i mediów społecznościowych, dlatego czują się jak cyfrowi tubylcy, którzy poruszają się w tym świecie bez większych kompleksów. Co nie oznacza, że nie są podatni na zagrożenia płynące właśnie z tego środowiska cyfrowego, w którym tak chętnie i codziennie uczestniczą. Z jednej strony dobrodziejstwo, z drugiej jednak wyzwanie. O, żeby nie powiedzieć przekleństwo. Wokół Zetek narosło wiele stereotypów, czy fejków, no właśnie te najczęstsze, to jakie, które moglibyśmy dziś odczarować? Leniwi. Mający wysokie oczekiwania. Roszczeniowi. Zdecydowanie, z wielkimi oczekiwaniami, które chcą realizować bardzo szybko, bo są niecierpliwi. Młodzi, dla których naturalnym środowiskiem jest świat cyfrowy, są bardziej odporni na fejki, chociaż są wrażliwi. Myślę, że nie są bardziej odporni na fejki. Mając na uwadze, że zdecydowana większość fake newsów jest właśnie kierowana w ich stronę, jako grupy docelowej, trudno jest się nim rzeczywiście przed nimi obronić. Paradoksalnie świetnie rozpoznają fałsz, są w stanie rozpoznać 3 sekundy zdjęcie wygenerowane przez sztuczną inteligencję, a z drugiej strony mają olbrzymi problem z rozpoznaniem tego, czy informacja jest prawdziwa, czy fałszywa. O Zetkach w kontekście dezinformacji rozmawiamy z naszymi gośćmi, przypomnę, którymi są dr Alina Landowska, kulturoznawca z Uniwersytetu SWPS, współautorka raportów o pokoleniu Z oraz Dominik Piwek, menedżer do spraw marketingu, współautor programu społecznego Młodzież w Centrum. Bardzo dziękuję za ten fragment naszej rozmowy. Dziękujemy. Dziękujemy. A dalsza część naszego spotkania w podcastach Trójki. Piotr Łodej, do usłyszenia. News albo fake news. Lie, why, ride, or